Jest śledztwo w sprawie wypadku na Zakopiance. Prokuratorzy mogą postawić zarzut, za który grozi nawet 5 lat więzienia. 10 metrów rusza kampania społeczna, która ma uświadomić, jak groźne jest parkowanie zbyt blisko przejść dla pieszych. Prace nad przepisami, które utrudnią powstanie Nord Stream 2, idą bardzo powoli. Polska apeluje o przyspieszenie. Nieumyślne spowodowanie katastrofy w ruchu lądowym. Pod takim kątem prowadzone jest śledztwo po bardzo poważnym wypadku, do którego doszło w piątek na Zakopiance w miejscowości Tęczyn. Zderzyły się samochód osobowy, autokar i tir. Do szpitali trafiło ponad 30 osób, w większości dzieci. Jeden z kierowców nadal jest w stanie ciężkim. Śledczy przyjęli kwalifikację, za którą grozi surowsza kara niż za spowodowanie wypadku, nawet do 5 lat więzienia. Razem z biegłymi próbujemy teraz odtworzyć dokładny przebieg wypadku, informuje Janusz Chnatko z krakowskiej prokuratury. Dokonaliśmy oględzin zarówno na miejscu zdarzenia, oględzin także pojazdów. Tu chodzi o badanie techniczne, w jakim stanie technicznym były te pojazdy. Przesłuchujemy świadków, kierowców, którzy ewentualnie widzieli bezpośrednio przed zdarzeniem czy po zdarzeniu to miejsce i zachowanie tych pojazdów. Bardzo ważne będą zeznania kierowców, którzy brali udział w wypadku. Zwróciliśmy się do lekarzy, czy możemy już przesłuchać kierowcę ciężarówki. W zależności od odpowiedzi lekarzy będziemy przesłuchiwali albo dzisiaj, albo w najbliższych dniach. Natomiast kierowca autobusu dopiero w okresie późniejszym będzie mógł być przesłuchany z uwagi na jego stan zdrowia. A dzisiaj doszło do kolejnego wypadku z udziałem autobusu przewożącego dzieci. Tym razem w Świętokrzyskie między Opatowem a Annopolem. Rano tir zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się z autokarem, który wiózł dzieci do szkoły. Najbardziej poszkodowany został kierowca autobusu. Wspaniały człowiek i artysta, tak Marian Opania wspomina Romana Kłosowskiego, aktor znany m.in. z roli Romana Maliniaka w serialu 40-latek, zmarł w wieku 89 lat. Marian Opania w TVP Info podkreślał wybitny talent komediowy Romana Kłosowskiego. Wspaniały człowiek, a przede wszystkim znakomity aktor, który nigdy nie szarżował, to znaczy nie przesadzał w rolach komediowych. Wystarczyło, że mówił spokojnie i wyglądał. I to już były huragany śmiechu wtedy. Był to człowiek obdarzony taką wiską Mikołajak, jak podobnie jak Wiesio Gołaz czy Janek Kobuszewski, że niewiele im trzeba robić, żeby już być śmiesznym. Niestety odchodzą moi kumple. Co chwila ktoś mi umiera. Jest to bardzo bolesne. Roman Kłosowski ukończył Wydział Aktorski i Reżyserski na warszawskiej PWST. W teatrze i na ekranie zadebiutował w 1953 roku. Grał m.in. w filmach Ewa chce spać, Hydrozagadka oraz w serialach Czterej pancerni i pies i 40-latek. Władze Warszawy walczą z kierowcami parkującymi przy przejściach dla pieszych. Rusza kampania społeczna pod hasłem 10 metrów. Taka powinna być minimalna odległość stojącego samochodu od pasów. To bardzo ważny temat, bo na przejściach dla pieszych wciąż ginie bardzo dużo osób. W ciągu 5 lat w Polsce 250 ofiar śmiertelnych, w tym 30 dzieci. Tymczasem, jak mówi Michał Puchalski, szef Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie. Plagą są parkujące samochody w rejonie przejść dla pieszych i tutaj w wielu miejscach żadne działania, tylko i wyłącznie kampania społeczna i próba dotarcia do ludzi, bo część chyba jeszcze cały czas nieświadomie parkuje na samych przejściach dla pieszych. Wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska dodaje, że nie wszystkie wypadki można wyeliminować, przebudowując przejścia dla pieszych. Diagnoza pokazuje, że musimy sięgnąć głębiej. Musimy sięgnąć do przyzwyczajeń i do mentalności kierowców. Akcja 10 metrów ma przypomnieć to, co kierowca powinien wiedzieć. Niezależnie od tego, czy mamy znak drogowy, czy nie mamy znaku drogowego, 10 metrów przed przejściem dla pieszych nie parkujemy pojazdów. Statystyki policji wskazują, że co piąta ofiara śmiertelna wypadku w Polsce to pieszy, ale winni są nie tylko kierowcy. W ubiegłym roku to piesi spowodowali ponad 2000 zdarzeń, na przykład wchodząc na drogę tuż przed nadjeżdżającym samochodem. Polskie władze apelują o przyspieszenie prac nad przepisami, które utrudnią powstanie Nord Stream 2. Kolejną okazją do tego było spotkanie unijnych ministrów do spraw energii w Luksemburgu. Nowelizację przepisów zaproponowała Komisja Europejska w listopadzie, ale prace toczą się powoli, a chodzi o to, żeby wszystkie gazociągi, także te przebiegające pod Niemorza, były objęte unijnym prawem. Brak precyzyjnych zapisów w tej sprawie dawał pole do interpretacji przepisów i pozwolił zwolennikom Nord Stream 2 na forsowanie tej inwestycji. Tematem zajmuje się Beata Pumec. Dotychczasowe negocjacje w sprawie nowelizacji dyrektywy gazowej utknęły na szczeblu ekspertów z unijnych krajów. Bułgaria, która obecnie sprawuje przewodnictwo w Unii, hamowała pracę i nie wnosiła tej sprawy na poziom ambasadorów, by później mogli się nią zająć ministrowie. Polska, której zależy na szybkiej nowelizacji, zaapelowała więc o mobilizację we wspólnocie, bo czas odgrywa tu istotną rolę. Od 1 lipca półroczne przewodnictwo w Unii obejmuje Austria, która wraz z Niemcami jest przeciwna zmianom w dyrektywie gazowej. Przeniesienie tej kwestii na przyszły rok niesie za sobą ryzyko, że zmian w dyrektywie gazowej nie uda się przeprowadzić przed ukończeniem budowy Nord Stream 2, co jest planowane na koniec 2019 roku. Z Luksemburga Beata Płomecka, Polskie Radio. Kończymy serwis Trójki. Wiadomości w skrócie o 16.30. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Według ostatnich prognoz burzowa na południowym wschodzie kraju grzmie m.in. w okolicach Sanoka i Kolbuszowej. Burza niewykluczona też nad Lublinem, tak podają synoptycy. W pozostałych regionach do końca dnia sucho, na termometrach teraz od 19 do 26 stopni. W nocy na południu, a początkowo również na wschodzie, gdzie niegdzie deszcz, na krańcach wschodnich burze. Temperatura minimalna od 10-13 stopni na północy do 15-17 na południu kraju. Jutro burzowych chmur proszę spodziewać się na południowym wschodzie, tam także lokalnie. Nie może pojawić się grad. Temperatura maksymalna od 22 do 26 stopni. Nad morzem i w rejonach podgórskich od 18 do 21. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Są kibice, jest akcja. Teraz płacisz ceny pół, a drugie pół za roku pół. Nawet w 10 ratach. Na przykład za 55-calowy telewizor Philips z matrycą OLED. Zapłacisz tylko 3100 zł, a drugą połowę spłacasz po pół roku w ratach. RRSO na dzień 25 maja 10,34%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank we Wrocławiu. Regulamin na mediamarkt.pl. Mediamarkt, precz z nudą. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6 minut po godzinie 16. Zapraszamy do Trójki. A już teraz sprawdźmy, co przed nami do godziny 19. To może być polityczne wydarzenie roku lub wielki polityczny teatr. Nieraz obrzucali się inwektywami, jutro spojrzą sobie w oczy. Mistrz negocjacji, jako sam o sobie mówi Donald Trump, będzie rozmawiał z mistrzem straszenia świata, Kim Jong-unem. Wszystko to za kilkanaście godzin w Singapurze, a za kilka minut z Singapurem się połączymy. Na miejscu jest nasz korespondent Tomasz Sajewicz, który ostatnio podróżował po Korei Północnej. Jego relacja z tego kraju niebawem w Trójce. A co jeszcze u nas? Daleko od głównej szosy, czyli jak jeździ się państwo lokalnymi drogami. Duża część dróg gminnych, zwłaszcza na obszarach niezurbanizowanych, to są drogi o nawierzchni nieutwardzonej. Ja tam pochodzę od Kozienic, prawda? Powiat kozienicki to nie jest taki zły, ale są jeszcze powiaty, no biedniejsze gminy są, no co tu się oszukiwać, taka prawda jest. Także w popołudniowej audycji wspomnienie wyjątkowego aktora. Nazwami jest sierżant, nad sierżantem porucznik, a nad całością czuwam ja. Nazywam się technik Maniniak Roman. Jak będziecie dla mnie dobrzy, to ja dla was też będę bardzo dobry. Wybitna postać polskiego teatru i kina. Na scenie spędził 60 lat. Odszedł Roman Kłosowski, najlepiej znany z roli Maliniaka w 40-latku. Nikt nie chce Aquariusa. Na pokładzie tego statku przebywa ponad 600 migrantów. Włochy i Malta odmówiły wpuszczenia jednostki do swoich portów. Szlak cały czas funkcjonował. On funkcjonuje lepiej lub gorzej w tym sensie, że mniej albo więcej osób próbuje się dostać do Europy tym szlakiem i to wynika z sytuacji politycznej na miejscu. W tej chwili mamy Libię zdestabilizowaną i nic nie wskazuje na to, żeby się sytuacja poprawiła. W więzieniu przy Rakowieckiej w Warszawie ruszyły prace poszukiwawcze. Historycy przypuszczają, że w tym miejscu mogą znaleźć szczątki bohaterów walki o niepodległość. Często zostaje to pytanie o możliwość pogrzebania na tym terenie szczątków generała Nila, ale także szczątków pana rotmistrza Witolda Pileckiego. Po 18 tradycyjnie satyryczny cykl 3 po 3 i ekonomia, przed 19 reportaż. Ciekawy przypadek. Dziś historia człowieka, który kochał klub piłkarski bardziej niż swoje życie. Ja kochałem klub. Miałem taki okres w swoim życiu. Ja byłem w stanie za widzę w życie oddać. Chciałem zginąć taką śmiercią, że tak mi się marzyło, że jak mam umrzeć, to żeby zginąć jakiś zadymie, żeby mnie chowali niż z salikami. Takie było moje marzenie. Reportaż w Trójce, kwadrans przed 19. Elżbieta Malinowska, Anna Gwozdowska, Darek Pieruch, Marcin Pośpiech. Proszę zostać z nami. Do usłyszenia. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Marcin Pośpiech. Zapraszamy do reklamy. Pieniądze można łatwo wtopić lub wyrzucić w błoto. A nawet całkiem utopić w niepewnych inwestycjach. Tylko po co?

15 minut po godzinie 16. To nasza piosenka dnia. Jabłoneczka i zespół Panieneczki. Zespół prosto z Kujaw. 2 2 7 3, także zd3@polskieradio.pl. W każdej sprawie do Państwa dyspozycji. A my już teraz z Kujaw przenosimy się do Singapuru. Zapraszamy do Trójki. No właśnie, bo jutro właśnie w Singapurze odbędzie się polityczny szczyt pełen sprzecznych interesów. Wielokrotnie się obrażali i grozili nuklearnym Armagedonem. Jutro podadzą sobie dłonie, najprawdopodobniej. Donald Trump, który sam siebie określa mistrzem negocjacji i dobijania targów, jutro być może stanie przed najtrudniejszym negocjacyjnym zadaniem, czyli rozmową z Kim Jong-unem, przywódcą Korei Północnej. A w Singapurze jest nasz korespondent Tomasz Sajewicz. Witam cię, Tomku. Dzień dobry, witam cię, witam państwa. Powiedz, co jest stawką jutrzejszego spotkania? No, denuklearyzacja Półwyspu Koreańskiego to po pierwsze. Po drugie, najważniejszą stawką też dla Korei Północnej, ale i dla USA jest spokój. Jest też nawiązanie w ogóle relacji dyplomatycznych, bo Waszyngton i Pjongjang oficjalnie o takich relacji na razie nie utrzymują. Kim Jong-un faktycznie jest gotów do tego porozumienia i do wyrzeczenia się broni masowej zagłady, czy też to jest gra na czas, blef, na który złapał się Donald Trump? Który także potrzebuje sukcesu. Dlatego, że są dwie szkoły. Jedna mówi o tym, że Korea Północna będzie odwlekała i mieliśmy już dwie takie historie w przeszłości, kiedy po negocjacjach Korea Północna wracała mimo deklaracji wcześniejszych do rozwoju programu nuklearnego i rakietowego. Druga szkoła mówi, że rzeczywiście Kim Jong-un jako nowy przywódca komunistycznej, co prawda, północy, ale będzie chciał reformować kraj i właśnie ten moment nadszedł teraz. Widać w Singapurze przygotowanie do tego wielkiego spotkania. Ogromne napięcie. Z tej chwili dosłownie informacja, proszę Państwa, proszę sobie wyobrazić, jest pierwsze na świecie selfie z Kim Jong-unem i przyznam szczerze, ja mam mieszane uczucia. Kim Jong-un w tej chwili jest na spacerze, proszę sobie Państwo wyobraźcie, w Singapurze z obstawą, a pierwsze selfie z Kim Jong-unem zrobił minister spraw zagranicznych Singapuru Vivian Balakrishnan, z którym to już 2 dni temu miałem przyjemność nawet podróżować jednym samolotem między Pjongjangiem a Pekinem. No, mieszane uczucia co do selfie z Kim Jong-unem, no ale cóż, na pewno będą tysiące, jeśli nie dziesiątki czy setki tysięcy retweetów. To uważaj tam na spacerze, bo możesz trafić na przywódcę Korei Północnej. Też może być to ciekawa rozmowa. Jeśli pozwolisz, zajrzyjmy na Twittera prezydenta Donalda Trumpa, a tam można przeczytać taką wiadomość. Naprawdę wierzę, że Korea Północna ma znakomity potencjał i pewnego dnia będzie gospodarczo i finansowo wielkim narodem. Kim Jong-un zgadza się w tym ze mną. To się stanie. Tyle Donald Trump i jego przewidywania. Ty w ostatnim czasie podróżowałeś po Korei Północnej, co jest wyjątkowym wydarzeniem, bo niewielu dziennikarzy ma taką możliwość. Jak wygląda, jak się zdaje, jedno z najdziwniejszych państw świata od środka, z drugiej strony? Przyznam się tobie i państwu, że zupełnie inaczej niż tego, czego się spodziewałem. Z drugiej strony też od razu zaznaczam, Koreańczycy w Korei Północnej pokazują obcokrajowcom tylko to, co chcą, żeby było widziane, czy też tylko to, w jaki sposób chcą, aby Korea Północna była postrzegana, ale Pjongjang jako taki, no oczywiście stolica 3-milionowa z wieloma wysokościowcami, ale z drugiej też strony na przykład na każdym kroku widać ogromny kult jednostki Kim Jong-ila, Kim Ir-sena, ogromna liczba wszelkich monumentów poświęconych tym dwóm postaciom. No, chociażby takie, nie wiem, taka historia, że zapytałem się, dlaczego zwalniamy jedąc tymi wielkimi, szerokimi, pustymi dosyć ulicami Pjongjangu, co rusz zwalnialiśmy. Okazało się, że się zwalnia nie tylko przy okazji właśnie dojścia do monumentu Kim Jong-una, Kim Jong-ila i Kim Ir-sena, ale także przy wielkich plakatach, takich mozaikach, gdzie trzeba właśnie zwolnić, oddając cześć przywódcom, więc jest to państwo pełne sprzeczności, ale i rzeczywiście poddane niewyobrażalnej samoizolacji. A jak Pjongjang wygląda nocą? Bo ja słyszałem taką informację, taką wiadomość, że jest po prostu ciemno, że widać tylko płonące oczywiście papierosy w ustach przechodniów. Pjongjang rzeczywiście zmaga się po dzień dzisiejszy z problemami dotyczącymi przerwy w dostawach prądu, więc rzeczywiście po zmroku w większości miejsc jest ciemno. To szczególnie daje się we znaki jeżdżąc samochodem po Pjongjangu, bo miałem okazję być wożony już po zapadnięciu zmroku, więc kierowcy starają się jechać bardzo wolno, dlatego też, że ludzie przekraczają ulicę w kompletnej ciemności, proszę sobie wyobrazić, jest to niezwykle trudne, karkołomne, zarówno dla kierowców, jak i dla pieszych poruszanie się w egipskich, czy też północno-koreańskich ciemnościach. A jak ludzie? Miałeś okazję z kimś tam rozmawiać, czy też to tylko byli urzędnicy z Ministerstwa Turystyki, oddelegowani, by się tobą opiekować? Dokładnie tak, to byli urzędnicy, były osoby z Ministerstwa Turystyki, które pokazywały ten Pjongjang, opowiadały, więc jeśli chodzi o samych Koreańczyków z północy, to były to niezwykle kontrolowane spotkania, chociaż muszę Państwu powiedzieć, że ku mojemu wielkiemu zaskoczeniu i na moją prośbę i bez jakichś wielkich specjalnych, mówiąc kolokwialnie, ceregieli, zabrano mnie do kościoła protestanckiego, gdzie miałem okazję porozmawiać z tamtejszym pastorem. Tam trzeba pamiętać o tym, że mówimy o Korei Północnej. W Korei Północnej, gdzie jest garstka chrześcijan, gdzie teoretycznie państwo mówi, że wspiera chrześcijan, ale już za prozelityzm, czyli za szerzenie wiary chrześcijańskiej, można trafić do więzienia, czy też do obozu pracy przymusowej, więc to są wszystko były takie właśnie w miarę kontrolowane rozmowy, chociaż dające niesamowity od wewnątrz, z pierwszej ręki informacje, jak to wygląda z tamtej strony. Opowiadasz o stolicy, czyli o miejscu reprezentacyjnym. A czy miałeś okazję wybrać się też na prowincję, która zwykle wygląda trochę inaczej niż te najważniejsze miasta w państwach? Niestety nie. Ja byłem tylko, nie mogę powiedzieć, że to była prowincja. Byłem na takich przedmieściach Pjongjangu, ale już położonych powiedzmy kilkadziesiąt kilometrów, 20 kilometrów, 30 kilometrów od Pjongjangu. Rzeczywiście sytuacja tam wygląda zupełnie inaczej. To jest kraj rolniczy. Akurat ja trafiłem na taki moment, gdzie było w tej chwili trwa sadzenie ryżu na polach ryżowych, więc to bardzo malowniczo wygląda, ale też woły ciągnące wozy, więc widać, że ta prowincja, szczególnie to po drogach widać już wyjeżdżając za Pjongjang, jest o wiele bardziej, w gorszym stopniu jest to o wiele bardziej niedoinwestowana niż stolica kraju, ale powtarzam raz jeszcze, pamiętajcie Państwo, te wszystkie opowieści z Korei Północnej, to jest wszystko to, co Koreańczycy z północy chcą nam pokazać, co nam się uda zobaczyć kątem oka, być może czasem, no i trzeba właśnie myśleć o tym, że jest to na tyle skomplikowany kraj, że niezwykle złożony, że to w głowie sobie trzeba ułożyć własne puzzle tych wszystkich opowieści, które do nas docierają. No o jednym, jeśli nie najbardziej izolowanym i mrocznym państwie świata. A więc Korea Północna nadal kraj zagadka. Tomasz Sajewicz z Singapuru, bardzo dziękuję. Więcej na temat szczytu Donalda Trumpa, Kim Jong-un w serwisach Trójki, a także w Pulsie Trójki, to już dzisiaj, kwadrans przed 18:00. Już teraz zapraszam w imieniu Łukasza Karuty. A już niebawem przejedziemy się polskimi drogami lokalnymi. W jakim są stanie? Odpowiedź w Trójce za kilka chwil. 2 2 7 3, także zd3@polskieradio.pl do Państwa dyspozycji. pytałem, co dobrego, co ciekawego u Państwa na początku tygodnia, co ciekawego u Państwa w poniedziałek, odezwał się do nas tradycyjnie nasz wierny słuchacz z Mazur. Dziś w naszej mazurskiej wsi nastąpiła zmiana pogody na taką typowo czerwcową. Kresik 32 stopni, zostało 22, niebo pokryły chmury, wiatr ze wschodniego zamienił się na zachodni. Od razu to biło się na tym, że rybki zaczęły brać. Sprawda, grzybów nie ma. Wybrałem się do sklepu po pietruszkę, bo chciałem zrobić gałki. I tu szok. 15 zł za kilogram pietruszki w wiejskim sklepie. Ciekawe to, ile tam u was w dużych miastach kosztuje. 15 zł za pietruszkę, faktycznie drogo. Nie wiem, ile tu w Warszawie, przyznam się panu, że dawno nie kupowałem. Wiem, że szparagi, także po 15 zł. 26 minut po godzinie 16. Zapraszamy do Trójki. Jeśli ktoś z Państwa wie, ile w Warszawie kosztuje pietruszka lub w dużych miastach, to oczywiście prosimy do nas napisać lub też zadzwonić. 2273 zd@polskieradio.pl. W tym roku rząd dorzuci dodatkowe 500 000 000 na drogi lokalne. Na jesienią powstanie na ten cel specjalny fundusz. Premier Mateusz Morawiecki potwierdził dziś, że rząd przeznaczy 5 000 000 000 zł na wsparcie budów i modernizacji dróg gminnych i powiatowych. Wcześniej samorządowcy mogli korzystać z tak zwanych schetynówek, programów prowadzonego za czasów rządów PO-PSL, a ten program wygasł w 2015 roku. Tym razem chodzi o projekt, który pchnie Polskę lokalną na zupełnie nowe tory. Tak dziś zapewniał premier. Ten fundusz będzie bardzo potrzebny i cywilizacyjnie zmieni na pewno w ciągu najbliższych paru lat panoramę drogową, panoramę dojazdową, infrastrukturalną, właśnie w taki sposób, żeby Polska była jedna, żeby Polska była pewną jedną całością, również od strony infrastrukturalnej, od strony komunikacyjnej. To jest bardzo znaczący pieniądz. Andrzej Porawski ze Związku Miast Polskich. Zwłaszcza, że te środki wciąż jeszcze są niewystarczające w stosunku do potrzeb, a jeżeli mówimy o uruchomieniu terenów pod względem ich atrakcyjności, czy to turystycznej, czy dla inwestorów, czy jakiejkolwiek, no to dostępność tego terenu w sensie możliwego dojazdu jest absolutnie podstawowym kryterium. Co pan sądzi o jakości tych dróg lokalnych? Zależy od gminy też, ale teraz jest duża poprawa. A co się poprawia? Przede wszystkim to nawierzchnie kładą nowe. No wydaje mi się, że się polepszają, nie? Ta Unia trochę tych dróg porobiła. Duża część dróg gminnych. Łukasz Oleszczuk ze Stowarzyszenia Transportowo-Komunikacyjnego SISKOM. Zwłaszcza na obszarach niezurbanizowanych to są drogi o nawierzchni nieutwardzonej. Także część dróg powiatowych posiada nawierzchnię nieutwardzoną. Należy przede wszystkim myśleć o utwardzeniu tych dróg. Druga sprawa, należy myśleć przede wszystkim także o poprawie bezpieczeństwa ruchu pieszych i rowerzystów. A dziurawe drogi jeszcze się zdarzają? Zdarzają się. Skąd samorządy zazwyczaj biorą pieniądze na remonty takich dróg lokalnych? To są głównie środki własne, czy w ostatnich latach unijne i pewne wsparcie z programu rządowego, który najpierw nazywał się schetynówki i wynosił około 2 000 000 000 rocznie, potem spadł do 1 000 000 000 rocznie. Jechał pan taką drogą, która była nieutwardzona? No, oczywiście. Jeździ się po takich drogach. Przeważnie to są te drogi gminne tak zwane, prawda? Ja tam pochodzę od Kozienic, prawda? Powiat kozienicki to nie jest taki zły, ale są jeszcze powiaty, no biedniejsze gminy są, no co tu się oszukiwać, taka prawda jest. Największy problem jest niedostateczna gęstość tych dróg. Także nie zawsze te drogi są dobrze skomunikowane z siecią dróg tych podstawowych. Nie może być tak, jak do tej pory czasami bywało, że przy jeździe jakąś drogą nagle okazywało się, że wjeżdżamy z województwa do województwa, ale widać to było właśnie po tym, że droga się gwałtownie pogarszała albo polepszała, poprawiała. Bardzo długi okres czasu, i to niezależnie od ekipy rządowej, polski parlament nakładał coraz więcej obowiązków na samorząd terytorialny, a nie szły za tym środki publiczne. Zwłaszcza jest to istotne przy samorządzie powiatowym, który nie ma dużej liczby dochodów własnych w przeciwieństwie do gmin i w związku z tym wspieranie samorządu powiatowego w zakresie rozwoju infrastruktury drogowej jest wskazane. O drogi lokalne w Polsce pytał Kuba Witkowski. Jak to wygląda u Państwa? Jak jeździ się drogami lokalnymi w Polsce? Czekamy na sygnały od Państwa. 2273, także zd3@polskieradio.pl. To już prawie 16.30. Autopromocja. Bardzo ważny projekt. Najważniejsze problemy gospodarki Polski, Europy i świata oraz goście znający je od podszewki. Przybliżamy i wyjaśniamy zawiłe aspekty ekonomiczne codziennego życia. Najnowsze wydarzenia i rzetelne komentarze. Zapraszamy na bardzo ważny projekt od poniedziałku do czwartku po 18.30.

ale no taki byłem i taki chcę zostać do końca. Nie zawsze byłem gładki, no ale jestem człowiekiem spełnionym. Prosimy o wspomnienia związane z Romanem Kłosowskim, z jego rolami. Dwie dwójki, siedem trójek, także zd3@polskieradio.pl. Smutno trochę, pana Kłosowskiego już z nami nie ma. Ja najbardziej pamiętam go z roli w Hydrozagadce. Achtung, Achtung, Herman. To po prostu niezapomniany tekst, świetna kreacja. Zagrać kogoś całkowicie abstrakcyjnego, coś świetnego. Czterdzieści lat minęło, jak jeden dzień. Już bliżej jest niż dalej, o tym wiesz. Czterdzieści lat minęło, odeszło w cień. I nigdy już nie wróci, rób co chcesz. A świat krąg ci roztacza uroki swe i prosi, żeby brać. Na karuzeli życia pokręcisz się, byleby tylko nie za wcześnie spać. I chociaż czas pogania, śmiej się z tego drania, ciebie na wiele jeszcze stać. Bo tak mówiąc szczerze, w życiu jak w pokerze, jest zasada karta stół. Więc nie wbijaj w głowę, żeś przeżył połowę, ale że dopiero pół. Czterdzieści lat minęło, to piękny wiek. Czterdzieści lat i nawet jeden dzień. Na drugie tyle teraz przygotuj się. A może i na trzecie, któż to wie. Bo świat tak ci podsuwa uroki swe, że pełną garścią brać. Na karuzeli życia pokręcisz się, bylebyś tylko nie za wcześnie spadł. A gdy cię czas pogania, przodem puszczaj drania, bo masz 40 nowych, bo masz 40 nowych, bo masz 40 nowych lat. Ileż to wspomnień, prawda? Aktor filmowy i teatralny, a także reżyser i pedagog. Widzom znany przede wszystkim z roli technika Romana Maliniaka. W wieku 89 lat zmarł Roman Kłosowski. Wystąpił w kilkudziesięciu obrazach, m.in. w filmie Ewa chce spać, w którym zagrał złodziejaszka wypowiadającego kultową kwestię Kup pan cegłę. Jednak Maliniak z serialu 40-latek w reżyserii Jerzego Gruzy był niewątpliwie jego życiową rolą. Wyjaśniam do jasności. Nazwam jest sierżant, nad sierżantem porucznik. A nad całością czuwam ja. Nazywam się technik Maliniak Roman. Jak będziecie dla mnie dobrzy, to ja dla was też będę bardzo dobry. Co to, panie dyrektorze? To on teraz będzie panem kierował? Będziecie tu z nami skórać. Ja niczym nie będzie kierował władzy. Dobrze. Wspaniały człowiek, a przede wszystkim znakomity aktor, który nigdy nie szarżował. Aktor Mariano Pania. To znaczy nie przesadzał w rolach komediowych. Wystarczyło, że mówił spokojnie i wyglądał. I to już były huragami śmiechu wtedy. Był to człowiek obdarzony taką wiską Mikołajak, jak podobnie jak Wiesio Gołas czy Janek Kobuszewski, że niewiele im trzeba robić, żeby już być śmiesznym. A ja wierzę aparaturze. Patrz, pan wie skąd się bierze taka ilość, proszę pana, katastrof lotniczych przy lądowaniu? Dlatego, że pilot nie wierzy przyrządom, tylko na oko mu się tak wydaje. A potem go szufelką zbierają. Na oko to chłop w szpitalu umarł. Wielki przyjaciel artystów i kochający ludzi. Reżyser Krzysztof Szuster. Skończył w 1953 roku warszawską szkołę teatralną. 5 lat temu, będąc już kompletnie niewidomym, nauczyła go żona tekstu i cudowny monodram Becketa zrobił. Pamiętamy go wszyscy z kultowej już roli Maliniaka w 40-latku. Teraz, o władco, pozwalasz odejść z chudy swego pokoju według twojego słowa, bo moje oczy ujrzały twoje zbawienie, któregoś przygotował wobec wszystkich narodów, światu, na oświecenie powołań i chwałę ludu swojego Izraela. To był fragment Biblii Audio, w której nagraniu Roman Kłosowski wziął udział 2 lata temu. Romana Kłosowskiego wspominała Paulina Kozion, a my także prosimy Państwa o wspomnienia związane z tym wybitnym aktorem. 2 2 7 3, także zd3@polskieradio.pl do Państwa dyspozycji do godziny 19. Diesel is for unbelievers. Electricity is wrong. Steam has got the power to pull us along. There's a light at the end of the tunnel. There's a light at the end of the tunnel. The inside might be as black as the night. There's a light at the end of the tunnel. There's a light at the end of the tunnel. Time might be as black as the night, but at the end of the tunnel, there's a light. Hey, it's the power of James Watt, the steam it's scout. The power. The man who watched the pot and said, hey, I've got a brilliant plot. When the steam is hot, seems to make a lot of power. It could turn a wheel. Lots of power. It could drive down the track. Pistons will be humming. Steam will have a second coming. We'll see the light. Oh, the light at the end of the tunnel. Oh, we'll see the light. Hey, just dig a hole and haul out the coal. We see the light at the end of the tunnel. Bring on the coal. Tego reporter w Trójce, 15 minut pozostało do godziny 16, a na Mazurach, jak donosił nasz słuchacz, na Mazurach pietruszkowa drożyzna trzyma się mocno. Wybrałem się do sklepu po pietruszkę, bo chciałem zrobić gałki. I tu szok. 15 zł za kilogram pietruszki w wiejskim sklepie. No to ma pan pecha. Ja tak a propos ceny za pietruszkę, właśnie w tej chwili jestem w jednym z supermarketów w Gdańsku. Pietruszka kosztuje 6,73 zł. O, gratulujemy, to już lepiej. A skoro jesteśmy na warzywnym ryneczku, warzywno-owocowym ryneczku? Słuchając wypowiedzi naszego stałego słuchacza z Mazur odnośnie pietruszki, tak mi przyszło do głowy, że mecz o pietruszkę pod kątem zbliżających się mistrzów świata no nabrał już całkiem innych wymiarów jakby. Zastanawiam się jeszcze tylko, ile kosztuje czapka kilka śliwek. Dziękujemy za te głosy. No, czekamy na informacje od naszych słuchaczy. Ile kosztuje czapka śliwek? To pytanie na dziś. Odpowiedzi do godziny 19. Prosimy kierować do Darka. 2 2 7 3 lub do mnie. zd3@polskieradio.pl. Zapraszamy do Trójki. 4 niezależne czujniki. Radarowy, akustyczny, wizyjny i radiowy. To jedyny taki system antydronowy na świecie. Stworzyli go polscy inżynierowie. Dziś został zaprezentowany na bocznym boisku stadionu Legii Warszawa. To oznacza, że obcy obiekt naruszył tę strefę zamkniętą. Tak, dokładnie. W tym momencie dron wkroczył w strefę, którą my nazywamy strefą chronioną. Nazywam się Paweł Recław i pracuję dla firmy Advanced Protection Systems. Jesteśmy w stanie przede wszystkim wykryć tego drona, jesteśmy w stanie go zidentyfikować, jesteśmy w stanie go zneutralizować. Monika Langowska, Advanced Protection Systems. Współpracują tutaj ze sobą 4 rodzaje czujników. Sensor radarowy, akustyczny, sensor radiowy oraz kamera. Czyli ten akustyczny nadsłuchuje, czy coś bzyczy? Tutaj najważniejszym, tak, dokładnie, bo on tutaj z 200 metrów potrafi wyłapać dźwięk, natomiast najważniejszym sensorem jest sensor radarowy. Informacje o tym, co się dzieje, są przekazywane do naszej aplikacji. I jakby z poziomu aplikacji jesteśmy w stanie zneutralizować intruza, jeżeli pojawi się w strefie chronionej. Piotr Tutkowski, prezes zarządu firmy Aviation Technic. Jaka to jest kara za naruszenie na przykład terenu lotniska dronem? To jest do 2 lat więzienia. Można dostać oczywiście za wlecenie w tereny zamknięte. Tu mówimy o strefie 6-kilometrowej wokół lotniska, która jest de facto zabroniona. Za wyjątkiem takich malutkich dronów do wysokości 30 metrów, gdzie operator może sobie gdzieś tam do kilometra latać. Radosław Piesiewicz, Advanced Protection Systems z Gdyni. Gdyby było to proste, to takich systemów mielibyśmy na rynku bardzo dużo, a takich systemów na rynku jest niewiele. A takich, które mają skuteczność porównywalną z Control Sky, czyli naszym systemem, jest na palcach rąk. W skali globalnej można policzyć. Jedyny taki system to jest nasz w Polsce. Check ekran. Altitude. Jesteśmy w stanie zakłócić jego komunikację i zakłócić jego orientację. Po prostu zawiśnie w powietrzu albo wróci do operatora. Wprowadza się go w tryb awaryjny, który takie drony mają zaimplementowany. On wtedy wraca do operatora lub wraca do punktu startu. Jeśli dodatkowo zakłóci mu się sygnały nawigacji, wtedy on z reguły wykona awaryjne lądowanie. Pokaz systemu antydronowego obserwował Tomasz Jeleński. W sprawie cen pietruszki napisał do nas pan Radek. Potwierdzam wysoką cenę pietruszki w kraju, a poza tym to Rosjanie przestawiają swój przemysł obronny na pokojową produkcję. Panie Radku, czyżby to dlatego? Chyba nie. 2 2 7 3, także zd3@polskieradio.pl. Czekamy na listy, czekamy na telefony w każdej sprawie do godziny 19. A już teraz Dawid Podsiadło, małomiasteczkowy. Wielkie sny atakują twoje ulice. Wyśniłem sobie ciebie, gdy śpiewałem głośno pod prysznicem. Ten mój małomiasteczkowy hit i małomiasteczkowe słowa, ten małomiasteczkowy rytm, melodia małomiasteczkowa. Z małego miasta wielkie sny gromadzą się na twoich ulicach. Pamiętam, bardzo chciałem tu być, na pewno dużo bardziej niż dzisiaj. Znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie, znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie, znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie, znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie. Przez chwilę czułem się jak Bóg, przez chwilę byłem królem w mieście. Wybrałem na siłownię strój i wtedy zrozumiałem wreszcie, że z mojego miasta moje sny budują twoje ulice. Że ciebie nie zachwycę to nic, ale smuci mnie, że nadal nie krzyczę. Gdy wielkomiejski piękny świat na każdym kroku sypie kreski, uściski i klepnięcia w bark, płynące ze wzruszenia łezki. Dlaczego wszystko sztuczne aż tak, że napromieniowane mi świeci? Trzeba stąd wyjechać, bo strach, że wszystko przejdzie na moje dzieci. ciebie sam. Znowu jadę do ciebie. Znowu jadę do ciebie sam. Znowu jadę do ciebie. Znowu jadę do ciebie sam. Znowu jadę do ciebie sam. Małomiasteczkowy i Dawid Podsiadło. Napisał do nas pan Krzysztof w sprawie cen pietruszki. W Anglii po dzisiejszym kursie funta kilogram pietruszki kosztuje, uwaga, 6 zł 53 groszy. A my wspominamy w Trójce dziś Romana Kłosowskiego. Nazwami jest sierżant, nad sierżantem porucznik, a nad całością czuwam ja. Nazywam się technik Maniniak Roman. Jak będziecie dla mnie dobrzy, to ja dla was też będę bardzo dobry. Tak jest. Panie redaktorze, piękny film Baza Ludzi Umarłych i Orsaczek grany przez pana Romana Kłosowskiego. Niezapomniana rola. Dziękuję za tę wiadomość. Spinning Kraków Street Band, ależ pozytywnie. Za 6 minut w Trójce skrót najważniejsze wiadomości, nie skrót, także sport i pogoda. We'll be right back.